بدوای پر ما خلق دغه د دنیا خلق ستا بندگان ستا خلق ای رب ای رب ای رب بدوای پر ما خلق دغه د دنیا خلق ستا بندگان ستا خلق ای رب ای رب ای رب خلق ته مطلب مدر ست رضا تر رضا هر سړی فرمان ډیر ده څومره شول ګمراه خلق دغه د دنیا خلق ستا بندگان ستا خلق ای رب ای رب ای رب بدوای پر ما خلق دغه د دنیا ستا بندگان ستا خلق ای رب ای رب ای رب زه خلق لا شعر ساتم خلق لا مزا ساتي زه دخمنان وجنم دم دخمنان ساتي زه پغرگی دیر تمر ساتي ډیر دی بیوفا خلق دغه د دنیا خلق ستا بندگان ستا خلق رب ای رب ای رب بدوای پر ما خلق دغه د دنیا ستا بندگان ستا خلق ای رب ای رب ای رب زما ور سره زړه چوت نه دی رات پزړه کی تور خپل د وطن خلق می ګور پچام کی تور زما زمینو تاج دی زما د وینو تاج دی ژدی رات پوران کی تور کړه دا سر سوا خلق دغه د دنیا خلق ستا بندگان ستا خلق ای رب ای رب ای رب بدوای پر ما خلق دغه د دنیا ستا بندگان ستا خلق ای رب ای رب ای رب زه خود مظلوم تو حق غوښتنا لظالم کړم غواړم چې ستا په ځمکه ستا نظم حاکم کړم غواړم چې ستا څوک چې وځي هغه چې ستا په دلال کړم څوک چې وځي هغه چې ستا په دلال کړم ګرځي بے پروا خلک دغه د دنیا خلک ستا بندگان ستا خلک ای رب ای رب بدوای پر ما خلق دغه د دنیا خلق ستا بندگان ستا خلق پرید دا خلق دا دنیا خلق ستا بندگان ستا خلق ای ربا ای ربا ای ربا بدوائی پر ما خلق دا دنیا خلق ستا بندگان ستا خلق